باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبت ولکل امرئ ما نوى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین تراجم ذکر کیے ہیں. باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ ایک، دوسرا باب ما جاء ان الاعمال بالحسبۃ دو، تیسرا باب ما جاء لکل امرئ ما نوى. پہلے ترجمہ کے لیے روایت نقل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیۃ. دوسری ترجمہ کے لیے روایت نقل کی ہے عبداللہ بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها یحسب فردا. اچھا جی، تیسری ترجمہ کے لیے روایت نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ. یہ تین تراجمیں اور لفظ نشر مرتب کے ساتھ امام بخاری نے تین روایات نقل کی ہے. روایت اول حضرت عمر کا انما الاعمال بالنیات کے لیے ہے، روایت ثانی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انما الاعمال بالحسبۃ کے لیے ہے، اور تیسری روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ لکل امرئ ما نوى کے لیے ہے. لفظ نشر مرتب. اس پر عینی نے ایک اشکال کیا ہے کہ ترجمہ اول اور ترجمہ ثالث جو ہے وہ ایک حدیث کے ٹکڑے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی حدیث نقل کی ہے الاعمال بالنیت، یہ ترجمہ اول ہے، ولکل امرئ ما نوى یہ ترجمہ ثالث ہے. تو ترجمہ اول اور ثالث یہ ایک حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، تو چاہیے کہ ثالث کو ثانی بناتا، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى والحسبۃ لیکن عینی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ ترجمہ اول اور ثالث یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، تو اگر ان کو ملا کے ذکر کرتا تو وہ ہم پیدا ہوتا کہ یہ ایک ہی ترجمہ ہے، اول حسب دوسرا ترجمہ ہے، تو پھر ترجمہ الباب دو بنتے تھے. اس لیے امام بخاری نے جان بوجھ کر اولا اور ترجمہ ثالث میں والحسبہ کا ترجمہ جو ہے وہ داخل کر دیا. یہ تو لفظی بات تھی. اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیۃ والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى، ما قبل کے ساتھ اس کی مناسبت ایک، اور ترجمۃ الباب کا مقصد دو. تو ما قبل کے ساتھ دو مناسبتیں، ایک یہ ہے کہ ماقبل تمام ابواب میں مصنف نے کہا تھا کہ اعمال جز من الایمان، جیسے کہا الصلاۃ من الایمان تو صلاۃ ایک عمل ہے جز من الایمان ہے، یا صوم رمضان من الایمان تو صوم ایک عمل ہے وہ ایمان ہے، یا قیام لیلۃ القدر من الایمان یہ قیام عمل ہے اور یہ جز من الایمان ہے. الجہاد من الایمان, جہاد ایک عمل ہے اور یہ جز من الایمان ہے. تو ما قبل تمام ابواب میں ایک ایک عمل کو ثابت کیا کہ یہ جز من الایمان ہے. اس باب کے اندر تعین ما هو المراد کا کرتا ہے کہ ہر عمل جز من الایمان نہیں ہے, وہ عمل جو بنیت الاخلاص ہو وہ جز من الایمان ہے. انما الاعمال بالنیات. تو پہلے عمل مطلق کو جز من الایمان ٹھہرایا تھا, اب اس عمل مطلق میں تعین تخصیص کرتا ہے کہ وہ عمل حسن جز من الایمان ہے جو عمل حسن صحیح نیت کے ساتھ ہو, نیت ثواب کے ساتھ ہو, تب جا کر کے وہ عمل جز من الایمان ہوگا. تو ما قبل میں اعمال مطلق تھے اور یہاں ان اعمال مطلقہ میں تقید اور تخصیص ہے. انما الاعمال بالنیا والحسبا, ٹھیک ہے, یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ کہ ما قبل میں اعمال حسن کو جز من الایمان ٹھہرایا تھا, اب مصنف کہتے ہیں کہ عمل صالح جز من الایمان ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس عمل صالح میں نیت بھی نیک ہو, ثواب کی نیت ہو, خالص للہ ہو. یہ ربط ہے اس باب کا ما قبل کے ساتھ. دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں بنیاد کا ذکر تھا اور یہاں بنیاد البنیاد کا ذکر تھا. یہ ایمان تھا. ما قبل ابواب من کی اجزاء ذکر کیے, صلات, زکات, حاج, حب الرسول, اور اجزاء بنیاد ہوتے ہیں شے کے. تو ما قبل ابواب میں ایمان کی بنیاد ہو گئے جو کہ اعمال ہے, اور اس میں اعمال کی بنیاد ہے جو کہ نیت صالح ہے. تو وہاں ایمان کی روح کا بیان تھا جو اعمال تھے, اور یہاں اعمال کی روح کا بیان ہے جو خلوص اور نیت ثواب. تو گویا کہ ما قلب و ابواب میں نفسی روح کا بیان تھا اور یہاں روح روح کا بیان تھا. ما قلب ما قبل ابواب میں ایمان کی بنیادوں کا بیان تھا جو اجزاء تھے, اور اب بنیادوں کی بنیاد کا ذکر ہے کہ اعمال کی بنیاد کیا ہے, نیک نیتی ہے. یہ دو مناسبتیں ہیں اس باب کی ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد باب ما جاء ان الاعمال بالنیا والحسبا. تو ترجمۃ الباب کا مقصد رد کرمیہ پر, پہلے ابواب میں بعض میں مرجیہ کا رد ہوتا تھا, بعض میں جہمیہ کا رد ہوتا تھا, بعض میں متکلمین کا رد ہوتا تھا, بعض میں کرامیہ کا رد ہوتا تھا. اس ترجمۃ الباب سے مقصد کرامیہ کی تردید ہے. کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان قول لا الہ الا اللہ کا نام ہے, بس جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ, اس میں ایمان آیا, جنت میں داخل ہوا. تو مصنف نے آ کر کے بتایا کہ نیت کی بھی ضرورت ہے, اور نیت قلب ہے, عمل نہیں ہے, قلب کا کام ہے. معلوم ہوا کہ ایمان صرف زبانی قول سے تام نہیں ہے جب تک فعل اور عمل قلب کا نہ ہو جو کہ نیت ہے. تو یہ کرامیہ کی تردید ہے کہ انہوں نے صرف تلفظ بلا الہ الا اللہ کو ایمان ٹھہرایا تھا کہ ایمان نام ہے قول کا. تو مصنف نے کہا تھا کہ قول کے علاوہ نیت بھی ضروری ہے, اور نیت کا تعلق لسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت, باب ہے اس بات کے بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, والحسبا اور ثواب پر ہے کہ انسان عمل کرے ثواب کی نیت سے کرے, ریا شہرت عزت کی وجہ سے نہ کرے. عینی نے کہا ہے کہ یہ حسبا عطف ہے نیت پر, اور یہ عطف تفسیر ہے. معلوم ہو کہ نیت سے مراد ثواب ہے, تو انما الاعمال بالنیت کا معنی انما ثواب الاعمال بالنیت. تو اس سے امام بخاری کا ایک دوسرا مقصد بھی ترجمۃ الباب سے ثابت ہوا. امام شافعی رحم اللہ کا مذہب ہے کہ اعمال کا وجود موقوف ہے نیت پر. جب تک نیت نہ ہو تو عمل کا وجود کل عدم ہے. اور امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اعمال کا وجود موقوف نیت پر نہیں ہے. وجود تو بغیر نیت بھی ہے. انسان نیت نہ کرے وضو کرے تو وضو وجود میں آ جاتا ہے. ہاں عمل کا ثواب موقوف ہے کس کے اوپر؟ نیت کے اوپر. تو امام بخاری رحم اللہ نے النیت کے بعد الحسبہ کا ذکر کر کے یہ مقصد ترجمۃ الباب سے ثابت کیا کہ امام شافعی کا قول غلط ہے کہ اعمال کا وجود موقوف ہے نیت پر، بلکہ اعمال کا ثواب موقوف ہے نیت کے اوپر. تو گویا کہ دو ربط ہو گئے، دو ترجمے ہو گئے، دو مقصد ہو گئے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ إِمَّا نَوَى، اور ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی نیت کی. اگر نیک عمل سے نیت شہرت ہے تو شہرت ملے گی، اور اگر ثواب ہے تو ثواب ملے گا. اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو من جملہ اعمال میں سے ایمان ہے، فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانِ، تو اس میں ایمان بھی داخل ہوا. ایک آدمی ایمان لاتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھوں تو یہ مجھے قتل کرے گا، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تب ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے اور بنیت ثواب پڑھے. اعمال میں ایمان بھی داخل ہے، وضو بھی داخل ہے، صلاۃ بھی داخل ہے، زکوٰۃ، حج، صوم اور تمام احکام داخل ہیں. تمام احکام پر عمل کرنے کا ثواب تب ملے گا کہ نیت خالص للہ ہو. وقال اللہ تعالی کل یعمل علی نیتہ، ہر ایک کا عمل اس کی نیت پر ہے. شاکلتی کا معنی علی نیتہ. آگے نفقۃ الرجل علی اہلہ، جب خرچہ کرتا ہے انسان بیوی بچوں پر تو یہ خرچ ایک عمل ہے، تو یہ صدقہ ہے، لیکن شرط ہے یحتسب کی نیت ثواب کا ہو، نیت ثواب. وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام ولکن جہاد، یہ حمزہ ممدودہ ہے، او نیتنا و نیتنا. معلوم ہو کہ جہاد کے ساتھ بھی نیت ضروری ہے. اگر صرف اپنی شجاعت ظاہر کرنے کے لیے جہاد کرے گا تو وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ جہاد کرے. اب تین تراجم تھے، الاعمال بالنیہ ایک، والحسبہ دو، ولکل امرئ ما نوى تین. حدثنا عبد الله بن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وعن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت، یہ ترجمہ والا، الاعمال بالنیت، اعمال نیت پر ہے. اس پر اعتراض ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور اس کی اچھی نیت ہے کہ میں لواطت سے بچ جاؤں، تو کیا وہ زنا کا ثواب اس کو ملے؟ ایک آدمی جو ہے وہ چوری کرتا ہے نیک نیتی سے کہ مجھے کسی کو قتل نہ کرنا پڑے بھوک کی وجہ سے، تو پھر یہ چوری اس کے لیے جائز ہو گئی، ثواب ملے گا. تو عینی نے کہا کہ الاعمال میں الف لام عہدی ہے، اس سے مراد اعمال حسنہ ہے، یعنی اعمال حسنہ بالنیات، اس کا دار و مدار صحیح نیت پر ہے. اعمال صحیحہ نہیں ہے، اعمال صحیحہ آپ بری نیت سے کرے یا نیک نیتی سے کرے، دونوں صورتوں میں عذاب ہے. یہ الاعمال میں الف لام عادی ہے، ماخود سے اعمال حسنہ ہے، یعنی اعمال حسنہ کا ثواب بنیت بن. بعض نے ایک دوسری قید لگائی کہ اعمال حسنہ دو قسم کے ہیں، ایک فرائض ہے اور ایک نوافل ہے. فرائض میں نیت نہیں چلتی، اگر آپ بنیت ریا بھی فرض نماز ادا کریں تو پھر بھی آپ کا ذمہ جو قرض تھا خدا کا وہ اتر جاتا ہے. بلکہ اس سے مراد مباح نفلی اعمال ہے, یعنی اعمال نفلیہ بھی نیت. آپ اعمال نفلیہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوی کے لیے تو ثواب نہیں ہے, اور بنیت ثواب تو ملے گا. تو ایک قید اعمال میں حسنہ کی ہے تاکہ سیئات نکل جائے, اور ایک اعمال حسنہ میں قید مباح کی ہے کہ اعمال مستحبہ حسنہ تاکہ فرائض نکل جائے. تیسرا الاعمال بالنیہ, تیسری قید ہے اعمال الجوارح الحسنۃ المستحبہ. جوارح کی قید لگاؤ. کیوں؟ اعمال اگر مطلق ذکر کیا جائے تو اس میں عمل لسان کا بھی داخل ہے قول, عمل اعضاء کا بھی داخل ہے فعل صلاۃ کا, او عمل قلب کا بھی داخل ہے جو کہ نیت ہے. تو اس کا معنی ہے کہ النیت بالنیات, پھر تو توقف شیخ اعلی نفسی لازم آتا ہے. اس لیے اعمال میں الف لام عادی ہے اور اس سے مراد اعمال جوارح کے ہے. تو اب ترجمہ یہ ہے اعمال الجوارح الحسنت المباحت, اعمال الجوارح تو پھر نیت سے خارج ہو گئی, الحسنہ تو سیئات نکل گئے, المباح تو فرائض نکل گئے. ولکل امرئ ما نوى, یہ ترجمہ ثالث کی دلیل ہے, اور ہر آدمی کو وہ ملے گا جو وہ نیت کرے. اس پر عینی نے اعتراض کیا ہے کہ دونوں جملتین کا معنی ایک ہے, تو جملہ ثانی کا ذکر اولا کے بعد تکرار ہے. اس کا عینی نے مختصر جواب دیا ہے کہ پہلے جملے میں تعلق ہے بین العمل و نیت, اور دوسرے میں تعلق ہے بین العامل و نیت, بین العامل و نیت. فمن کا یہ تفصیل ہے اس کی, یہ تفصیل کا شان نزول گزر چکا ہے کہ ایک صحابی نے مکہ سے مدینہ منورہ ایک عورت کے پاس پیغام بھیجا میرے ساتھ نکاح کرو, اس کا نام ام قیس تھا. اس نے شرط لگائی کہ اگر آپ ہجرت کریں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی. اس نے فوراً بستر گول کر مدینہ پہنچا اور اس نے نکاح کیا. صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ یہ آدمی نے ہجرت للہ تو نہیں کی, اس کو ثواب ملے گا. حضور نے فرمایا من کان ہجرت الی اللہ و رسولی فہجرت الی اللہ و رسولی ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبہ او امرأت یتزوجہا فہجرت الی ما ہاجر الی. اس صحابی کو پھر مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا. فمن کان ہجرت الی اللہ و رسولی, جس کی ہجرت اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو فہجرت الی اللہ و رسولی. اس پر عینی نے اعتراض کیا کہ یہاں شر بھی ہجرت الی اللہ و رسول ہے اور جزا بھی ہجرت الی اللہ و رسول ہے, اور شرط اور جزا مغایر ہوتے ہیں, یہاں ایک ہے. اس نے جواب دیا ہے کہ من کان ہجرت الی اللہ و رسولی فی دنیا, یہ شرط ہے. فہجرته الى الله ورسوله مقبوله في العقبه, جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف دنیا میں ہو جائے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف مقبول ہوگی آخرت میں. اس الفاظ کی وجہ سے مغایرت آ گئی. دوسرے اعتراضی ہے کہ اللہ رسول کا ذکر پہلی شرط میں ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے فہجرته الیہما, ضمیر لوٹانا چاہیے. اس کا جواب علی طریق البلاغت دیا ہے کہ بلاغت کا یہ قانون ہے جو اسم متبرک ہو تو وہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ اللہ و رسول کے دونوں نام متبرک تھے اس لیے ہجرتہ الیہما کی جگہ پھر الی اللہ و رسولی تبرک حاصل کرنے کے لیے. ومن کانت ہجرت لی دنیا, اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یوسی وہ کہ وہ مہاجر پہنچ جائے ہا اس دنیا کو او امرات یا عورت کی خاطر یتزوجہا فہجرتہ الی ما ہاجر الی. یہاں بھی وہ دو اعتراض ہے کہ شرط میں بھی ہجرت الی دنیا والمرأۃ ہے اور جزا میں بھی ہجرت الی دنیا والمرأۃ ہے, تو دونوں ایک ہو گئے. اس کا بھی وہی جواب ہے, کہ من کا نہ ہجرت لی دنیا یوسی و امرات فی دنیا قید لگاؤ فی اچھا فہجرت الی ما ہاجر الی مردودت فی العقبہ. دوسرا اعتراض ہے کہ یہاں دنیا کا ذکر جزا میں مقرر نہیں کیا, فہجرت الی دنیا او امرات. اسی طرز بلاغت کا جواب ہے کہ چونکہ دنیا اور عورت کا لفظ قبیح تھا اور قبیح کا ذکر کرنا بھی قبیح ہے, اس لیے جزا میں اس کی طرف ما کنایا ذکر کیا. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت عبداللہ بن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلی, جب خرچ کرتا ہے انسان اپنی بیوی بچوں پر, یحتسبها. یہ ترجمہ ثانی کیا دلیل ہے, یہ ترجمہ طلبہ ہے. او نیت ثواب کا کرتا ہے, فہی لہ صدقت, تو دیکھو وہ خرچہ صدقہ اور ثواب کب بنا, یحتسبها, کہ اس کی نیت ثواب کی. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة, آپ ہرگز خرچ نہیں کرتے کوئی خرچہ, تب تغی بہا وجہ اللہ, جس سے آپ کا ارادہ ہے, نیت ہے اللہ کی رضا, یہ ہے لکل امر ما نوا الا اجرت علیہا, مگر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے اس پر, حتی ما, حتی کہ وہ لقمہ تجعلو جو آپ رکھتے ہیں فی فم امرأتک, بیوی کے منہ میں, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کل کتاب الایمان ختم کر